Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Вітаю, перад мікрафонам Алесь Краўцэвіч. Сёння да вашай увагі чарговая перадача з цыклу «Гісторыя Беларусі. Вялікае княства літоўскае». Кніга першая «Паўставанне і мацаванне дзяржавы на панямонні», раздзел «Першы думвірат. Войшалк і Шварн». Траняту, які захапіў велікакняцкі трон у Літве, у выніку ўдалага замаху на жыццё Міндаўга, забілі слугі апошняга у 1264 годзе. Атрымаўшы вестку пра смерць Траняты, Войшалк часова скінуў манаскія строі і вступіў у барацьбу за бацькоўскі трон. Поспех яму забяспечыла падтрымка Пінска і Наваградка. Пінчукі далі яму войска, Войшалк накіраваўся ў Наваградак, дзе да яго далучылася мясцовая дружына. На чале аб'яднаных сілаў Войшалк уступіў у літоўскую зямлю. Гэты прыклад свядомай і рашучай падтрымкі князя ўцекача сведчыць пра актыўны ўдзел усходніх славянаў у пабудове вялікага княства літоўскага. Аднак паколькі ён не зусім, мякка кажучы, адпавядае даўняму ўяўленню пра мясцовых славян як пасіўным аб'екце літавіцкай экспансіі, то гэты эпізод генезы вялікага княства літоўскага у гістарыяграфіі звычайна ўпамінаецца толькі мімаходзь. Са звестак галіцка-валынскага летапісу вынікае, што Пінск стараўся захоўваць мірныя адносіны з насельнікамі панямоння і падтрымліваў мясцовы дзяржаватворчы асяродак. Відавочна, імкненне Пінска да вялікага княства літоўскага тлумачылася жаданнем выйсці з-пад залежнасці ад галіцка-валынскай дзяржавы. Аднак пінчукі мусілі дзейнічаць асцярожна, каб не ствараць для сябе лішнія пагрозы. Валынскі летапіс выразна паказвае гэтую дваістасць пінскай палітыкі. Каля 1245 году пінскі князь патаемна папярэдзіў літоўскі атрад аб надыходзе валынскага войска. Тым не менш, пінскія войскі некалькі разоў няволяю, як занатаваў летапісец, пад прымусам з боку галіцка-валынскіх князёў былі змушаныя прымаць удзел у іх паходах на Літву. Акрамя таго, Войшалк у змаганні за бацькоўскі трон карыстаўся вайсковай падтрымкай і з боку галіцка-валынскіх князёў. Па некаторых звестках вядома, што ён таксама выслаў пасольства да магістра інфлянскага ордэна з заклікам дапамагчы як хрысціянін хрысціяніну супраць язычнікаў. А пасля перамогі Войшалк адразу выслаў новае пасольства з просьбай ужо не турбавацца. Carissimi, en concipi es Maria, audite carissimi, Парієський Філіус, Аве Марія, Парієський Філіус, Аве Марія, Кунтісімус Конкадентес, Аве Марія, Кунтісімус Конкадентес, Аве Марія, Парієський Філіус, Маудите Карісімі, Парієський Філіус, Маудите Карісімі, Вока Віші Єжус, Аве Марія, Вока Віші Єжус, Аве Марія, Кунтісімус Кунтісімус конкадентес, Аве Марія, Кунтісімус конкадентес, Аве Марія, Кунтісімус конкадентес, Аве Марія. Спакон вяков. Падтрыманы ў літоўскай зямлі паплечнікамі і прыхільнікамі бацькі, Войшалк заняўся фізічнай ліквідацыяй ворагаў. Сярод ягоных апанентаў былі не толькі балты, бо адной з ахвяраў стаў былы ваявода Міндаўга, разанскі выхадзец Астафій Канстанцінавіч. Відавочна, скарыстаўшы ранейшы досвед, Войшалк імкнуўся навесці парадак і замацаваць свае пазіцыі ў дзяржаве з дапамогай фармальнага падпарадкавання паўднёваму суседу. Ён, па сутнасці, вярнуўся да сістэмы, якая існавала перад 1258 годам. Войшалк прызнаў сябе васалам галоўнага галіцка-валынскага князя Васількі Рамановича, паводле тагачаснага звычаю васальнай прысягі назваў яго бацькам, прыняў на княжанне ў Літву Шварна Даніловіча, жанатага з яго сястрой, ужо як свайго васала, назваў яго сынам. Атрымаўшы ў дапамогу валынскую дружыну, Войшалк разам са Шварнам у 1265 годзе прывёў да пакоры балцкія вобласці ў Панямонні, Дзяволту і Нальшаны. Сярод уцекачоў, якія ратаваліся ад помсты Войшалка, быў забойца ягонага бацькі, нальшанскі князь Даўмонт. Ён выехаў з Літвы ў Псковскую рэспубліку разам са сваім родам, хрысціўся ў праваслаўе, прыняў імя Тімафей і праславіўся на новай радзіме, як служылы князь у 1266-1299 годах. Асабліва зацята Даўмонт атакаваў сваю былую радзіму. У ягоных родных Нальшанах валдарыў васал Войшалка і даўні сапернік Даўмонта, князь Гердзень. Менавіта туды вадзіў новахрышчаны князь Тімафей Псковскае войска ў 1266 і ў 1267 годах. Летам 66 году ён нават захапіў у палон дзяцей і жонку Гердзеня, сваю цётку. Гердзень арганізаваў пагоню, якая была Даўмонтам разбітая. Зімой 1266-67 годаў напад паўтарыўся. Такім чынам, у Вялікім княстве літоўскім стварыўся першы дуумвірат, гаспадарылі два князі. Войшалк Міндаўгавіч, прадстаўнік мясцовай дынастыі, і адзін з галіцка-валынскіх князёў Шварн Даніловіч. Але некаторыя гістарычныя звесткі дазваляюць меркаваць, што галоўным усё ж быў Войшалк. Напрыклад, полацкі князь Ізяслаў у 1265 годзе у грамаце дамове з рыжскімі немцамі напісаў, цытую, «Полацак і Віцебск адно ёсць, а мы ў волі Божай і Войшалкавай». Пра наяўнасць дуумвірату і цесную сувязь Вялікае княства літоўскага з Валынню ў гэты час сведчыць канфлікт між Шварнам і мазавецкім князем Баляславам Сарамлівым. Той прыслаў паслоў да Шварна з крыўдай: «Навошта ваяваў маю зямлю без прычыны?» Шварн адпіраўся: «Не ваяваў я цябе, але Літва ваявала». Тут гаворка пра паход у 1265 годзе. Пасол мазавецкага князя адказаў паводле летапісца так: «Не крыўдую на Літву, бо ваявала мяне незамірная са мной, а на цябе крыўдую». У першай палове 1266 году Баляслаў пайшоў у паход на Холмскую зямлю, родавае ўладанне Шварна, і той мусіў тэрмінова выехаць з Наваградка на радзіму, каб арганізаваць адпор палякам. Годам раней Войшалк разам з галіцка-валынскімі князямі правёў паход на Малапольшчу. Выправа была адказам на паход малапалянаў у Ятвягію у чэрвені 1264 году, калі ў рашаючай бітве аб'яднаныя сілы яцвягаў панеслі страшную паразу, што прыспешыла заняпад гэтага этнасу. Эфіры Радыё Рацыя, праграма «Спакон вякоў». «Спакон вякоў». Гістарычная літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Як глыбока асабістае рашэнне выглядае чарговы і апошні адыход Войшалка ад улады у 1267 годзе і вяртанне яго ў манастыр. Паводле летапісу, на ўгаворы шварна застацца, войшалак адказаў: «Земля ці апасіна». Гэты незвычайны чалавек страціў жыццё ў 1267 ці 68 годзе на Валыні падчас велікодных святаў. Летапісец паведаміў, што галіцкі князь Лев Даніловіч, будучы на падпітку пасля сумеснага піру, власнаручна забіў войшалка быццам за тое, што той перадаў княжанне вялікім княстве літоўскім не яму і льву, а шварну. Войшалк адчуваў небяспеку і прыехаў на сустрэчу ва Владзімір Валынскі толькі на паруку дзядзькі льва, старэйшага князя ў родзе Раманавічаў Васілька Раманавіча. Пасля сустрэчы войшалк вярнуўся ў манастыр святога Міхала, у якім спыніўся. Аднак Леў прыехаў следам, прапанаваў працягнуць пераванне, падчас якога справа дайшла да забойства. Войшалка пахавалі там жа, у Міхайлаўскім манастыры. На думку гісторыка Міхайла Грушэўскага, для шварна смерць войшалка, які быў яго маральнай апорай у Літве, стала моцным ударам. Галіцка-валынскія ўплывы ўтрымаць на Літве не ўдалося. Спакон вякоў. Гістарычна-літаратурная праграма Алеся Краўцэвіча. Невядомыя падзеі і забытыя асобы. Набліжэнне да сваёй гісторыі. Thank you.